ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो एतेन शोधित तत्पदार्थात ऐक्यस्य न भेदः। शोधित जो तत्पदार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ ते है माया विशिष्ट चेतन। शोधित तत्पदार्थ हो या उपाधि रहित शुद्ध शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म से ऐक्यस्य, उसमें जो ऐक्य जीव ब्रह्म की एकता है, शुद्ध ब्रह्म में जीव की एकता है, चैतन्य लक्षार्थ में एकत्व है। जो ऐक्य है एकत्व ब्रह्म से, ऐक्य से न भेद, ऐक्य कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कुछ पदार्थ ही नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म है, तो ऐक्य भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। और भेद अभेद दोनों ये भी नहीं होगा, भेद अभेद दोनों नहीं हो सकता है, किंतु अत्यंत अभेद ऐक्य ब्रह्म से अत्यंत अभिन्न होगा। तो ऐक्य में ब्रह्म का अभेद है, ब्रह्मनिष्ठ ऐक्य में ब्रह्म का अभेद है। एवं च विशेष अनंगीकार है स्वप्रकाश चैतन्य भाने, यदि विशेष कुछ नहीं मानेंगे, स्वप्रकाश है चैतन्य, ब्रह्म है स्वप्रकाश चैतन्य, जो अहम अस्मि से भान होता है, चैतन्य का तो भान होता ही है, स्वप्रकाश चैतन्य का जो भान हुआ तो ऐक्य का भी भान होना चाहिए। ऐक्य भान नहीं होता है, जो ऐक्य भान नहीं होता है अहम अस्मि अद्वितीय भान नहीं होता है, ऐक्य भान आपत्ति नोपपद्यते, उसके साथ संबंध ऐक्या भान ऐसे पाठ है ना, ऐक्यस्य अभान नोपपद्यते के साथ संबंध, ऐक्य भानापत्ति ऐसे कहीं पाठ होगा तो ऐक्य भान होना चाहिए, किंतु आगे साथ है ऐक्य भानापति, ऐक्या भानापति, और दूसरा है अप्रकाश से तद विरुद्ध तस्य निरपेक्षत्वे ऐक्य से सापेक्षत्वं च नोपपद्यते। नोपपद्यते कौन सा, ऐक्या भानापत्ति नोपपद्यते, ऐक्य का अभान नहीं बनेगा, ऐक्य का भान हो जाना चाहिए। स्वप्रकाश से यदि ऐक्य अत्यंत अभिन्न है तो स्वप्रकाश चैतन्य का भान हुआ तो ऐक्य का भी भान होना चाहिए, अभान नहीं होना चाहिए। तत्प्रकाश से भेद भ्रमा विरोधित्व भी ऐक्य प्रकाश से तद विरुद्ध, चैतन्य प्रकाश भेद भ्रम का विरोधी है, चिद्रूप प्रकाश भेद भ्रम का विरोधी नहीं है, किंतु ऐक्य ज्ञान अद्वितीय जीव ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान है भेद भ्रम का विरोधी, चिद्रूप प्रकाश ज्ञान ऐक्य ब्रह्म का विरोधी नहीं, किंतु ऐक्य का जो ज्ञान होगा भेद भ्रम का विरोधी, एक हो तो भेद नहीं है। तो यदि ऐक्य चित प्रकाश से ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो चिद्रूप ब्रह्म का प्रकाश तो भेद भ्रम का विरोधी नहीं, किंतु ऐक्य ज्ञान कैसे विरुद्ध होता है ये भी नहीं बनेगा। तस्य निरपेक्षत्वे भी शुद्ध ब्रह्म चिद्रूप अति निरपेक्ष है, स्वरूप है, किंतु ऐक्य से सापेक्षत्वम, जो ऐक्य है अभिन्नत्वम जीव ब्रह्म की एकता ऐक्य है, जो ऐक्य है वो तो सापेक्ष है, ब्रह्म से अभिन्नत्व ऐक्य ब्रह्मनिष्ठ ऐक्यम ब्रह्म से अभिन्न सापेक्ष है, ऐक्य में सापेक्ष है, तो ये सब नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा। एतेन निरस्तम, ये निरस्त हो जाता है, क्योंकि ये विशेष मानने से ही होगा, विशेष नहीं मानेंगे तो नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। विशेष अनंगीकार है नोपपद्य थे, हाँ विशेष मानेंगे तो हो जाएगा। तो चित्त प्रकाश और ऐक्य प्रकाश, ऐक्य में कुछ विशेष मानेंगे, शुद्ध स्वरूप और ऐक्य में कुछ विशेष है, और विशेष स्वप्रकाश चैतन्य का भान और ऐक्य एक हो गया, दूसरा हो गया भेद भ्रम विरुद्ध, और ये प्रकाश अलग और ऐक्य प्रकाश अलग विशेष मानेंगे तब तो विरोधी तो आएगा, और शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष होने पर भी ऐक्य सापेक्ष होता है तो ऐक्य और शुद्ध ब्रह्म में कुछ विशेष मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो इस नहीं बनेगा। इति निरस्तम, आवर का ज्ञान कल्पितांश समाधाय सर्वस्व उपपत्ति, सिद्धांति कहता है ब्रह्म का आवर के अज्ञान, उसे अज्ञान से कल्पित अंश, अज्ञान वास्तव अंश नहीं चिदंश, चिदंश का ज्ञान होने पर भी पूर्णानंदम न जानामी, पूर्णानंद का ज्ञान रहता है, अद्वितीयम न जानामि। तो अज्ञान कल में अंशत वास्तव नहीं, कल्पित अंश को लेकर के सब बन जाएगा कल्पित। एक सदित तत्पदार्थ ऐक्य में भेदा अत्यंत अभेदते है, सब प्रकार चैतन्य का भान और ऐक्य का भान, तो इसमें दोनों में अंश भेद से कल्पित अंश को लेकर बन जाएगा अज्ञान के अंश से। कुछ ऐक्य के अंश में अज्ञान है, आवरण अज्ञान ऐक्य अंश में है, चिद अंश में नहीं है। न च एकस्याव सुक्तेर आवृत अनावृतत्व सुक्ति अंश भेद एवं स्यात्, एवं है ना, एवं एवं स्यात्। एकस्याव सुक्ते है, एक सुक्ति है, आवृत अनावृतत्व उसमें आवृत और अनावृत है, एक अंश आवृत एक अंश अनावृत, तो सुक्ति अंश का भेद होता है। अंश भेद होने से एक अंश में आवृत एक अंश अनावृत हो जाएगा। वो एक अंश आवृत क्या चाक चिकत दिखता है, मूल त्रिकोणत्व आदि त्रिकोण आदि नहीं दिखता है, तो भेद होता है। एवं इस प्रकार ब्रह्म में भेद हो जाएगा। तदंश कल्पक से फल से अभाव, वो अंश कल्पक फल ही नहीं। चिदंश ज्ञाने भी पुनानंद न जाना में ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए वहाँ चिदंश और पुनानंद में तो भेद है, किंतु चिदंश और ऐक्य में ऐसे सर्प में फल नहीं है, प्रकृति फल न। हिंदी अर्थ में थोड़ा दे दिया, चिदंश न जाना मी एकत्व न जाना मी, हाँ इसे दिया, ऐसे अनुभूति न होने के कारण चैतन्य तत्व और सांसत्व अंश भेद की कल्पना नहीं करते हैं, मतलब ऐकत्व न जाना मी ऐसे फल नहीं होता है ये कहा। नहीं तो एक तदंश कल्पक से फल से अभाव, टीका टीका में तो दिया है चिदंश ज्ञाने भी पुनानंद न जाना मी, ये तो व्यवहार होता है, किंतु ब्रह्म ज्ञाने भी ऐक्य न जाना मी ऐसे व्यवहार नहीं होता है। शुद्ध ब्रह्म से ऐक्य में कोई भेद नहीं है, अंश भेद नहीं। ननु एवं धर्मान इति श्रुतिरस्तु मानम, एवं धर्मान पृथक पश्यन् तानी वानु विनश्यति, धर्म को जो भिन्न भिन्न दिखता है फिर भेद को प्राप्त करता है। तो धर्म में भेद जो कहा गया, अत्र ही ब्रह्म धर्मान उत्वा भेद निषिध्यते, ब्रह्म के धर्म में भेद का निषेध किया गया। ब्रह्म धर्मान जो पृथक दिखता है भेद दृष्टि करता है, वो फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म के धर्म में भेद का निषेध किया। न च भेद प्रतिनिधि अभावे धर्म धर्मी भाव धर्मानाम अनेकत्व से युक्त, ब्रह्म में जो धर्म है वो भेद की प्रतिनिधि यदि ब्रह्म में नहीं रहे, धर्म के अपेक्षा धर्म में कोई भेद होना चाहिए, भेद की प्रतिनिधि रूप विशेष यदि धर्म में नहीं है, तो फिर दोनों धर्म ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी पदार्थ नहीं है, तो धर्म धर्मी भाव कैसे बनेगा। यदि ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है तो सत्यत्व ज्ञानत्व अनंत आदि धर्म कैसे बनेगा धर्मी ब्रह्म में। तो धर्म धर्मी भाव मानने के लिए कुछ ना कुछ विशेष मानना पड़ेगा। अधर्मानाम अनेकत्व च, धर्म में अनेकत्व कैसे होगा, धर्म जितने है एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, तो एक ही धर्म होना चाहिए, अनेक धर्म कैसे होगा। भेद प्रतिनिधि नहीं होगा तो धर्म धर्मी भाव और धर्म में अनेकत्व नहीं उत्तम इति चेत सिद्धांतिकता न। धर्मान एवं धर्मान पृथक पश्यन् जो श्रुति में कहा गया, धर्म अनेक है अनेकत्व प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, वो तो उसका अनुवाद करते ही करती है। धर्मान इत्यस्य निषेध अनुवादत्वेन, धर्म भेद नहीं देखना चाहिए, धर्म भेद का दर्शन नहीं करे तो निषेध इत्यस्य निषेध अनुवादत्वेन, निषेध है अनेक दर्शन, उसका अनुवाद करते धर्म में अनेक जो दिखता है, अनुवाद करके बहुजन दिया है, धर्म को अनेक जो दिखता है तो आगे भेद को प्राप्त करता है, अर्थात अनेक दर्शन नहीं करे। धर्म में अनेकत्व का अनुवाद किया, अनुवाद होने के कारण उसमें तात्पर्य नहीं है, एक अनुवाद, एक होता है विधेय। दशा पवित्रण ग्रहम सन्माष्टी, ग्रह है पात्र समरस निचोड़ने के लिए, वो अनुवाद है ग्रह। ग्रह का अनुवाद करके सम्मार्जन का विधान किया। उद्देश्य जो ग्रह है अनुवाद है, उद्देश्यगत जो संख्या वो भी विवक्षित नहीं है। एक पात्र को सम्मार्जन नहीं, जिसने पात्र दशा पवित्रण ग्रहम सन्माष्टी, तो ग्रह का पात्र का सम्मार्जन में जो ग्रह में एक वचन है उसमें तात्पर्य नहीं है। द्वादश जितने ग्रह सब का ही सम्मार्जन विधान होता है। उद्देश्य यहाँ धर्मान बहुवचन निषेध का अनुवाद करने के लिए दिया। सर्प रज्जु, सर्प रज्जु कहकर सर्प का अनुवाद करते हैं, ये रज्जु है सर्प नहीं कहने के लिए, इसलिए अनुवाद होने के कारण उसमें तात्पर्य नहीं। धर्म में अनेकत्व इसमें तात्पर्य नहीं, निषेध अनुवादत्व है ना। धर्मत्व अनेकत्व आदि तात्पर्य भाव, धर्मत्व उसमें अनेक है, अनेकत्व आदि तात्पर्य नहीं है। वो धर्म भी कोई ब्रह्म से भिन्न नहीं। आनंद विषयानुभाव विषयानुभव नित्यत्व चेति संति धर्म, अपृथक्ते भी चैतन्य पृथक भाषंते, धर्म कोई अलग भी नहीं है। न ज श्रुति तो अन्यत ब्रह्म धर्म अप्राप्ता, अप्राप्त अ है जो चाहिए। श्रुति तो अन्यत, श्रुति से भिन्न प्रमाण से ब्रह्म के धर्म प्राप्त होते हैं, उसमें अ नहीं क्या अप्राप्ता। श्रुति तो अन्यत ब्रह्म धर्म अप्राप्ता इतने न, आविद्यक मात्र से साक्षी सिद्धतया प्राप्त है। श्रुति से अन्य प्रमाण से ब्रह्म धर्म प्राप्त नहीं बात नहीं, प्राप्त है। आविद्य का मात्र से साक्षी सिद्धतया प्राप्ति, आविद्य का जितने प्रातितिक है साक्षी सिद्ध है। ब्रह्म धर्मत्व परोक्ष है, प्रातितिक होने से साक्षी सिद्ध और कल्पित होने से प्राप्त है। कल्पित कल्पित प्राप्ति है, पारमार्थिक प्राप्ति नहीं, भ्रांति से प्राप्त है, उसका निषेध करना है। नन गुण गुणेनोर अभेद पक्षे घटोपलम्भे शुक्लादि अनुपलम्भार्थम भेदाभेद पक्षे तयोर अविरुद्धार्थम अत्यंत भेद पक्षे भी समवाय संबंध सत्ता सती अंत्य विशेष व्यावृत काल सदा अस्ति देश सर्वत्र अस्ति इतबाधित व्यवहारार्थम विशेष अंगीकार्य, विशेष मानना पड़ेगा। गुण गुणेन और अभेद पक्षे, गुण और गुण का अभेद मानते हैं। गुणी है घट, उसमें रूप रस आदि गुण गुणी से भिन्न नहीं, वेदांत मत में अभेद है, गुण गुणी से अलग ही नहीं। घट उपलम्भे शुक्लादि अनुपलम्भार्थम, घट दिखने पर भी शुक्ल का ज्ञान नहीं हुआ। यदि गुण गुणी अत्यंत अभेद मानेंगे तो गुणी का ज्ञान हो गया तो गुण का भी ज्ञान होना चाहिए। तो घट का ज्ञान होने पर भी शुक्लादि अनुपलम्भार्थम, शुक्ल आदि का उपलम्भ नहीं होता है। कभी देखा घट, देखा हाँ देखा कितने घट है, कितने सफ़ेद है, कितने काला है, फिर दो बार जाते देखने के लिए, तो वहाँ क्या हो घट का तो देखा किंतु उसमें संख्या शुक्लादि रूप उपलम्भ नहीं हुआ। तो शुक्लादि रूप और घट गुण गुण में अभेद यदि हुआ तो घट का ज्ञान होने से रूप का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, संख्या के भी परिमाण का भी ज्ञान होना चाहिए, किंतु नहीं होता है तो कुछ विशेष मानना पड़ेगा। गुण गुण में शुक्ल में घट में तो कुछ विशेष है, एक ज्ञान होने से दूसरा ज्ञान नहीं हुआ, एक हुआ भेद अभेद पक्ष में। भेदाभेद पक्ष में भेद भी अभेद भी दोनों मानेंगे, दोनों का अविरुद्ध कैसे होगा? जहाँ भेद है तो वहाँ अभेद कैसे रहेगा, अभेद हो तो भेद कैसे रहेगा? तो अविरुद्धार्थम अत्यंत भेद पक्षे भी नहीं, अविरुद्धार्थम विशेष मानना पड़ेगा। कुछ विशेष है जिसके कारण भेद भी है और अभेद भी है। अभेद तो है, अभेद होने पर भी कुछ विशेष है, अभेद होने पर कोई विशेष है, विशेष होने के कारण भेद व्यवहार भी हो जाता है। अभेद है वास्तव, भेद व्यवहार भी हो जाता है। ये हो गया द्वितीय, हो गया अत्यंत भेद पक्षी, भेदाभेद, हाँ भेदाभेद पक्षी हो तय अभेदा, तो अत्यंत तय अविरुद्धार्थम विशेष मानना पड़ेगा। अत्यंत भेद मानेंगे तो गुण अलग गुणी अलग, तार्किक न्यायिक लोग जैसे मानते हैं तंतु अलग पट अलग, तो दोनों का समवाय संबंध, समवाय संबंध होता है ना? नहीं, अत्यंत भेद में समवाय संबंध कैसे होगा? घटपट असमय से में अत्यंत भेद में समवाय नहीं होता है, तंतुपट में समवाय होता है, गुण गुण में पट शुक्ल रूप में समवाय संबंध होता है, तो कुछ विशेष मानना पड़ेगा कहाँ कहाँ समवाय संबंध होता है, कहीं नहीं होता है, अत्यंत भेद पक्ष में भी। सत्ता सती अंत्य विशेष व्यावृत ऐसे व्यवहार होता है, अत्यंत सत्ता सती, सत्ता सदरूपे उसमें अलग सत्ता नहीं है, दूसरे सत्ता नहीं होने पर भी स्वयं सदरूप है। अंत्य विशेष व्यावृत, अंत्य विशेष में अलग विशेष और दूसरा है ही नहीं तो भी स्वयं व्यावृत होता है, व्यावृत कवान। काल सदा अस्ति, काल कब रहता है? काल नित्य है या नित्य है? नित्य किसको कहते हैं? ध्वंसाभिन्नत ध्वंसाभित उसका अर्थ क्या है? जिसकी उत्पत्ति ना नाश में सदा रहे तो काल सदा अस्ति है ना? नहीं, देखो काल सदा अस्ति, काल हमेशा है। देश व्यापक है तो देश भी सर्वत्र अस्ति, काल सदा अस्ति, देश सर्वत्र अस्ति, ये जो व्यवहार ये भ्रम है, यथार्थ है। काल सदा अस्ति, काल नित्य है, ये यथार्थ है, भ्रम भ्रांति है। तार्किक मत के अनुसार, न्याय वेदांत मत के अनुसार तो काल भी अनित्य है, तो ये यथार्थ है। अबाधित व्यवहार करने के लिए काल और नित्य काल में कुछ भेद, देश सर्वत्र देश, कुछ ना कुछ विशेष मानना पड़ेगा। सता सती अंत्य विशेष व्यावृत, तो अंत्य विशेष में कुछ विशेष पदार्थ मानना पड़ेगा। अभावादु अपि अस्तित्वादिर नाभावादिना भिन्न, अभाव अस्ति भूतले घटाभाव अस्ति, तो अभाव में अस्तित्व है रहना नहीं, जो अस्तित्व हो अभावादि तो भिन्न, अभाव से भिन्न कुछ नहीं, अभाव में अस्तित्व है, अभाव अभाव ही है, अस्तित्व मतलब भाव नहीं है, कोई भेद नहीं है। गुणादि स्वानंतर भावेन, जो अस्तित्व अभाव आदि में है वो क्या पदार्थ है? अभाव में जो अस्तित्व है वो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, क्या पदार्थ होगा? अभाव में अस्तित्व है, अस्तित्व क्या पदार्थ होगा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव से। गुणादिशु अनंतर भावेन, गुणादि में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है, तो सड़ैव पदार्थ है इति नियम भंगापति, छह पदार्थ है भाव पदार्थ, तो अभाव में जो अस्तित्व है छह भाव पदार्थ किसमें अंतर्भाव होगा? तो छह ही भाव पदार्थ कैसे हुआ? उसी में तो अंतर्भाव नहीं हुआ, नियम भंगापति। नियम यदि हम नहीं मानेंगे, भाव पदार्थ छह ही था नहीं, अधिक भी है, नव्य नायक लोग कहते हैं भाव पदार्थ छह ने और भी है, और है तो छह क्यों कहा? तो तत्व ज्ञान के उपयोगी से बताया, और बाकी प्रतियोगित्व अधिकरण तो कहीं कहीं सब अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं। तो सड़ एवं पदार्थ इति नियम भंगापति, फिर गुणादि में यदि अंतर्भाव नहीं होगा तो कितने पदार्थ होगा? छह होगा, ये नियम नहीं रहेगा। अनियम पक्षी छह नहीं मानकर बहुत पदार्थ मानेंगे तो अभाव में अस्तित्व एक पदार्थ हो जाएगा, अभाव में अस्तित्व एक पदार्थ, क्योंकि छह ही भाव पदार्थ नियम नहीं, अन्य भाव पदार्थ भी है, अभाव में अस्तित्व एक भाव पदार्थ। तार्किक लोग सादृश्य को अलग पदार्थ मानते हैं, सादृश्य के पदार्थांतर है नहीं, न्याय नहीं, न्याय मत में नहीं है, तर्क संग्रह में अंधकार को अलग पदार्थ मानते हैं नहीं, इसी प्रकार सादृश्य भी सादृश्य अलग पदार्थ नहीं, तद भिन्न सति तदगत धर्म हो तो अलग पदार्थ नहीं मानते। तो ये जो अलग नहीं मानते हैं तो अनियम पक्षी, अनियम पक्षी कौन सी क्या हुआ? छह पदार्थ कोई नियम नहीं, छह से अधिक हो जाएगा। अस्तित्व भी अस्तित्वांतरम इति अनुस्थापित, घटो अस्ति अस्तित्व अस्ति न वा, अस्तित्व भी अस्तित्वांतरम, घट में अस्तित्व अस्तित्व में अस्तित्व ऐसी अनवस्था है। तत्रापि स्वअंगीकार्य इति चेन्न, वहाँ भी विशेष मानने की अस्तित्व विशेष, स्वभाव विशेषादेव सर्वस्व उपपति, अलग विशेष मान करके भेद करने की अपेक्षा विशेष में फिर भेद कौन है? दो परमाणु जल परमाणु में विशेष है ना? नहीं, वो दोनों विशेष एक है दो है मालूम है? दो जल परमाणु में जो विशेष है एक है दो है? दो है, एक होगा तो दोनों परमाणु एक हो जाएगा, दो जल परमाणु एक नहीं ना, तो दोनों में विशेष है। ये विशेष है, वो विशेष का भेद कौन होगा? दोनों जल परमाणु को भेद करने के लिए विशेष मान लिया, और दोनों विशेष को भेद करने के लिए और विशेष मानो तो अनवस्था है, और विशेष नहीं मानेंगे तो क्या होगा? दोनों विशेष में भेद सिद्ध नहीं, दो विशेष भेद नहीं होगा तो जल परमाणु दोनों में कैसे भेद होगा? तो मानना पड़ेगा स्वभाव विशेषादि वो सिद्धांत कहता है स्वभाव से हो जाएगा। स्वभाव से क्या है हो जाएगा? जैसे विशेष के स्वभाव है उसमें अन्य विशेष नहीं रहने पर भी व्यावर्तक होता है, विशेषांतरम बिना भी विशेष व्यावर्तक भवती, तथा नित्य द्रव्य पदार्थ में भी विशेष नहीं मानने पर भी व्यावर्तक हो जाएगा, स्वभाव से हो जाएगा। न च तरी विशेषस्य अंगीकारेण मनमत प्रवेश, पूर्व पीछे कहता है तो जो स्वभाव विशेष आपने मान लिया वही तो विशेष हम कहते, स्वभाव से विशेष आपने मान लिया, विशेष अंगीकार करें तो हमारा मत प्रवेश हो गया। इतना वाच्यम तत्त असाधारण स्वरूप से व स्वभाव विशेष शब्दार्थ होते न तदुक्त विशेष अनुक्त है, तुम जो विशेष कहते इसको हम मानते ऐसा नहीं, वो विशेष हम क्या कहते असाधारण स्वरूप से व स्वभाव विशेष शब्दार्थ न, किसी पदार्थ में स्वभाव विशेष शब्द का क्या अर्थ है? असाधारण स्वरूप है। तदुक्त विशेषा तुमने जो विशेष कहा उसका कथन नहीं होता है। तत्तद असाधारण रूपेण समवायादे स्वनिर्वाहकत्वाच, तत्तद असाधारण रूपेण समवायादे स्वनिर्वाहक, समवाय भी अपना निर्वाहक हो जाएगा, समवायत्व संबंधत्व आदि जो होता है। तत्तद असाधारण रूपेण कौन से क्या हुआ? तंतु समवाय, पट समवाय, रूप समवाय, तो असाधारण रूप से समवाय भी अपना स्वनिर्वाहक हो जाएगा, अन्य निर्वाहक के बिना भी स्वनिर्वाहक हो जाएगा। अतएव स्वनिर्वाहकत्व, अच्छा स्वनिर्वाहक का अर्थ करके न्यायमूर्तिकार खंडन करता है अतएव निरस्तम, स्वनिर्वाहक का क्या अर्थ हुआ? स्व को निर्वाह करेगा, स्व को निर्वाह करेगा तो स्वकर्म का निर्वहन कर्तृत्व, जो निर्वाहक होता है निर्वहन करता, अस का कर्म तो स्वकर्म का निर्वहन कर्तृत्व, एक में कर्तृत्व कर्म तो दोनों विरुद्ध है, तच एकस्मिन् विरुद्धमिति तदुपपादनायापि, ये दोनों में स्वकर्म का निर्वहन कैसे बनेगा उपपादन करने के लिए विशेष मानना पड़ेगा, विशेष संख्या इति निरस्तम, अतएव निरस्तम। स्वनिर्वाहक शब्द से हम क्या कहते हैं? स्वकर्म का निर्वहन कर्तृत्व नहीं, स्वेतर अनपेक्षा व्यवहार विषय तो मात्र अर्थकत्वात्, स्वप्रकाश ब्रह्म को कहते हैं, स्वप्रकाश का अर्थ स्वकर्म का प्रकाशन ऐसा होता है, स्वकर्म का प्रकाशन ही ब्रह्म, स्वप्रकाश ब्रह्म इतर प्रकाश निरपेक्ष प्रकाशते, स्वेतर अनपेक्षा व्यवहार विषयत्व नहीं, स्वनिर्वाहक शब्द से स्वेतर अनपेक्षा व्यवहार विषयत्व मात्रार्थकत्वात्, तो स्वनिर्वाहक का क्या अर्थ हुआ? स्वेतर अनपेक्ष व्यवहार विषयत्व, अन्यथा विशेषोपि अनवस्था भी वस्तु अभी नहीं थी, विशेष को यदि नित्य परमाणु में विशेष माना तो दोनों विशेष का भेद कैसे होगा? उसमें फिर विशेष माना वो भेद कैसे होगा? विशेष माना तो अनवस्था होगा। विशेषोयम विशेषोयम अनवस्था भी वस्तु अभी नहीं थी तब अंगीकार है ना, विशेष में विशेष उसमें विशेष मानेंगे तो अनवस्था दो से, इसे उसे डर करके विशेष वस्तु अभिन्न, विशेषांतर भिन्न के बिना ही वस्तु को वस्तु से अभिन्न, जिसमें विशेष रहेगा विशेष वस्तु से भिन्न नहीं अभिन्न है। यदि तब अंगीकार है तब दूषण आपातात, इसे मानते हैं विशेष वस्तु से अभिन्न मानते हो, मान से तद्रूप दूषण आपाता है, तद्रूप दूषण है घट विशेष पद पर्यायत्व आदि, घट और विशेष इसमें पद में पर्याय तो आ जाए, विशेष हो अन्यवस्था वस्तु भी नहीं थी तब अंगीकार तब दूषण पाता था, क्योंकि विशेष में विशेष माने तो अनवस्था है ना नहीं, तो फिर कहने के अभिन्न मानना पड़ेगा, तो मानने पर फिर जो दोष दिया था विशेष घट और भेद दोनों एक मानेंगे तो क्या था? पर्याय हो जाएगा। इसी पर यहाँ यदि विशेष को अभिन्न मानेंगे तो घट विशेष पदार्थ में दोनों पद में पर्यायत्व आपत्ति है। ठीक है, हमें दिया होगा घट विशेष पद पर्यायत्व आदि, घट और विशेष पद पर्याय हो जाएगा। स्वरूप भेद पक्षोक्त एकतर परिशेष आदि दूषण तादवस्था आपत्ति, भेद का स्वरूप मानने पर जो दोष दिया था, भेद स्वरूप भेद मानेंगे तो एक ही एकतर परिशेषण आदि, तो फिर घट से भेद कहो, घट से स्वरूप कहो, पट से स्वरूप कहो, एक हो जाएगा तो एक ही व्यवहार होना चाहिए, दूषण रहेगा। न तो अंत्य विशेषवद अस्य धर्मी ग्राहक माने न तादिक स्वभावता सिद्धे, स्वभावता सिद्धे परिणय, जैसे अंत्य विशेष है, एक अंत्य व्यावर्तक विशेष मानते हैं, वो अंत्य व्यावर्तक जो स्व व्यावर्तक नहीं होगा वो अंत्य होगा, स्वतः नहीं होगा तो आगे उसके विशेष नहीं मानेंगे, तो सत्य व्यावृत होने के लिए स्व अंत्य तभी होगा, स्वतः व्यावृत होगा तो जैसे अंत्य विशेष का ज्ञान होता है धर्मी ग्राहक प्रमाण से, इस प्रकार यहाँ भी मानना पड़ेगा तादृक स्वभावतया सिद्धे विशेष मानना पड़ेगा, भेद होता है तो धर्मी ग्राहक प्रमाण से विशेष सिद्ध हो जाएगा, उसमें कोई प्रश्न आक्षेप नहीं बनेगा। इतना वाच्यम दृष्टान्त एवं दाष्टान्ति के स्वरूप अतिरिक्त से त्वया बनेंगे कारण, दृष्टान्त में तो अंत्य विशेष मानते हैं नित्य पदार्थ में, किंतु दाष्टान्ति के में विशेष अलग विशेष, दाष्टान्ति का कौन है दृष्टान्त और दाष्टान्ति वचन विशेष अपने, हाँ वो जो तार्किक लोग विशेष मानते हैं दृष्टान्त हुआ, आप लोग जो विशेष माधुर को विशेष मानते हो गया दाष्टान्ति का, तार्किक लोग विशेषतः आधार से अलग मानते हैं किंतु आप विशेष आधार से अलग नहीं मानते, ये दोनों में यत्तु यत्रैव भेदाभाव भेद कार्य प्रमितम तत्रैव विशेष कल्प्यते, भेद है ही नहीं ये निश्चित है, अरे भेद का कार्य भी है, यत्रैव भेदाभाव भेद कार्य प्रमितम तत्रैव विशेष, विशेष कहाँ मानेंगे जहाँ भेद नहीं है किंतु भेद का कार्य तो वहाँ विशेष मानेंगे, न तो प्रमित भेद है घटपटादु, जिसका भेद प्रमित निश्चित है घट से पट भी नया नहीं, इसका भेद की प्रमित होती है तो वहाँ दोनों में विशेष का विशेष को लेकर के भेद को छोड़ देंगे, भेद यहाँ प्रमित है ना नहीं, घटपट में भेद प्रमित है तो वहाँ विशेष को लेकर के भेद का त्याग कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, घटपट में जो भेद प्रमित होता है भेद का त्याग नहीं कर सकते विशेष को लेकर के, विशेष को लेकर के भेद त्याग हुआ जहाँ भेद नहीं है किंतु भेद व्यवहार होता है विशेष वहाँ मानेंगे, यहाँ तो घटपट में भेद है ही, घटपट घट से पट से घटपट घटपट हुआ भेद प्रमित है तो वहाँ भेद को लेकर के विशेष नहीं, विशेष को लेकर के भेद का त्याग नहीं कर सकते नहीं, सोमा भावे पुति कहती तो लाभे भी सो, सोम नहीं निकले नहीं मिला तो यदि सोम न बिंदेत पुति काम अभूषणियात, ये भाष्य में आया साबर भाष्य में, सोमलता नहीं मिलने पर पुति का नाम को कोई है पता उसको लेकर के निचोड़ करके कर्म करने के लिए कहा गया, तो सोम के अभाव में पुति को कहा गया किंतु सोम होने पर पुति को लेना ऐसा नहीं, तो लाभे भी सो स्वयं प्राप्त होने पर भी पुत्र के लिए ऐसा नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ जहाँ भेद सिद्ध है वहाँ विशेष मानकर भेद का त्याग नहीं करेंगे, हाँ जहाँ भेद प्रमित नहीं है वहाँ विशेष मान लिया भेद नहीं मानना जरूरत नहीं, यदि भेद प्रमित है वहाँ विशेष को लेकर भेद त्याग नहीं करेंगे, सोमलता जी प्राप्त है तो पुत्र को लेकर सोमलता का त्याग नहीं होता है, हाँ यदि सोमलता प्राप्त नहीं है तो पुति के से काम चलाना पड़ेगा, जहाँ भेद प्रमित है घटपट में भेद प्रमित वहाँ विशेष को लेकर के भेद का त्याग नहीं करेंगे, जहाँ भेद प्रमित नहीं है वहाँ विशेष मानेंगे भेद नहीं मानेंगे मुख्यत्व, ये पूर्व पीछे ने कहा इति तन्न मुख्यत्व नियामक से तत्रे वत्र अभावात्, सोम में तो मुख्यत्व का नियामक है सोम मुख्य, यदि सोम न बिंदेत पुति काम अब सुनियात, मुख्य कौन हुआ सोम, तो मुख्यत्व नियामक से तत्रैव अत्र अभावात्, सोम में तो है मुख्यत्व का नियामक सोम है मुख्य, अत्र विशेष में इस प्रकार विशेष मुख्य है ऐसा नहीं है। अत्र भावात विशेष भेदयोर उभयरपि स्वरूप परिवर्तन, विशेष कहो भेद कहो दोनों स्वरूप हो गया। तद्वाग भंगे रनव का साथ, तो भेद और विशेष, भेद को नहीं मानना और विशेष को मानना, भेद का त्याग कर विशेष मानना, तो विशेष भेद दोनों में समान रूप है। तो एक छोड़कर एक जो ग्रहण करना आप कहते हो तद्वाग भंगे रनव का साथ, इसका अवकाश नहीं। विशेष को लेकर के भेद को त्याग करना वो नहीं बनेगा। किंच भेद स्वयं स्वकार्यम करो तो अभेद कार्य, अच्छा फिर क्या कहते हैं, अभेद स्वयं अपने कार्य करता है किंतु भेद व्यवहार करने के लिए एक विशेष मानते हैं। तंतुपट में पट तंतुत्व मृदघट में मृत्युन अभेद है, अभेद है ना, नहीं मृदघट में मृत्युन अभेद है किंतु भेद व्यवहार होता है। तो भेद कार्य करने के लिए भेद का भेद का प्रतिनिधि विशेष, मृदघट में क्या है विशेष है, विशेष होने से दोनों में भेद व्यवहार होता है और एक मृत्यु न प्रमिति होने से एक है। तो जो दोनों प्रकार हुआ क्या हुआ, भेद अपना कार्य करता है, अभेद अपना कार्य करता है और भेद व्यवहार करने के लिए विशेष मानना। मृत घट अभेद है, अभेद होने से अभेद व्यवहार होगा और भेद व्यवहार करने के लिए घट मृत्यु में कुछ विशेष मानना पड़ेगा। वहाँ हम कहेंगे भेद अपने कार्य करे, भेद स्वयं अभेद कार्य करो तो, और अभेद करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, अभेद का प्रतिनिधि रखो। आप भेद के प्रतिनिधि विशेष रखते हो, तंतु पट में भी भेद के प्रतिनिधि विशेष रखना चाहते हो, तो हम कहेंगे वहाँ विशेष प्रतिनिधि नहीं कर रख करके क्या करना, अभेद प्रतिनिधि रखो, अभेद प्रतिनिधि रखो और भेद अपना कार्य करे। मतलब भेद को मानो, अभेद की प्रतिनिधि मान लो, स्वयमेव स्वकार्यम भेद करो तू, अभेद कार्य करने के लिए प्रतिनिधि अस्तु, ये आप आपत्ति न च आनंदादो अभेदवत भेदस्य बाद बोधाभाव। आनंदादो अभेदवत, आनंद में अभेद है, आनंद में अभेद है तो अभेद मानना पड़ेगा। भेद से बोधाभाव, भेद का बोध नहीं होता है सिद्धांति कहेगा, अभेद का तो बोध होता है, भेद का बोध नहीं होता है। इतना अलौकिक स्थल द्वयो साम्यात, ये कौन कहेगा आनंद आदि अभेद होता है, भेद में बोध नहीं होता है, इतना सिद्धांति कहता है। अलौकिक भेद और विशेष स्थल में, भेद कह विशेष का अलौकिक स्थल में द्वयो साम्यात। अलौकिक स्थल कहाँ है, ज्ञान और पुनानंद अलौक्य दिया है। अलौक्य क्या है, ज्ञान और पुनानंद अंश स्थल में दोनों भेद मानो विशेष मानो दोनों बराबर है। भेद अप्रत्यक्ष होने से कल्पना करना है, कल्पना करना है तो भेद कल्पना करो था विशेष कल्पना करो, दोनों में तुल्य समान है। ननु अनुमानम अत्र मानम, अभी कहते विशेष मानने के लिए अनुमान प्रमाण है, तथा ही ब्रह्म स्वरूप भूतयोर विज्ञान आनंदयोर ब्रह्माभेदस्य एकतर परिशेषाभाव। यहाँ तक पक्ष है आनंद विज्ञान और आनंद, इसमें ब्रह्म स्वरूप कौन है, ब्रह्म स्वरूप भूतयोर विज्ञान आनंदयोर। तो विज्ञान आनंद में दोनों में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म दोनों कहते हैं या एक ही कहते हैं, तो एक तरह का परिशेष हुआ, एक तरह परिशेष का अभाव हुआ। एक तरह परिशेष अभाव होने का कारण क्या है, कोई विशेष मानना पड़ेगा, विज्ञान आनंद कुछ विशेष मानना पड़ेगा। अब ब्रह्म भेद से ब्रह्मा भेद से ब्रह्म और अभेद, ब्रह्म और ब्रह्म में अभेद, ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ अभेद में भी एक तरह परिशेष नहीं होता है। ब्रह्म है अजीव ब्रह्म का अभेद है, ब्रह्म में अभेद है, तो ब्रह्म ब्रह्मनिष्ठ अभेद में भी एक तरह परिशेष नहीं हुआ, तो दोनों में कोई विशेष मानना पड़ेगा। ब्रह्म और अभेद में भी अत्यंत भेद नहीं होने पर भी विशेष मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह परिशेष नहीं होता है। प्रमेयत्वाद है शास्त्रीतत्वादिकम वा, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व रहेगा ना, नहीं प्रमेयत्व भी प्रमेयत्व शास्त्रीतत्व आया तो फिर कुछ विशेष मानना पड़ेगा, नहीं तो स्व में श्वास आत्मा से दोष होगा। वा यहाँ तक पक्ष भेद अन्य नियम्यम साध्य है, भेद भिन्न नियम्यत्व साध्य है। भेद अन्य कौन होगा? विशेष। भेद अन्य विशेष से नियमित तो होगा, क्योंकि भेद है ही नहीं। प्रमेयत्व प्रमेयत्व ब्रह्म अभेद विज्ञान आनंद भेद है ही नहीं, तो भेद के द्वारा नियमित तो होगा। भेदा नियम्यत्व सति नियमित्वाद, जो भेद से नियमित तो नहीं होते किंतु नियमित तो होते ही, दोनों का एक तरफ परिशेष नहीं होता है, भेद व्यवहार होता है। भेदा नियम्यत्व सति नियमित्व हेतु हुआ व्याप्ति के यद यद अनियमित्व सति नियमितम तत्द अन्य नियम्य, जिससे नियमित तो नहीं होते है किंतु नियमित है तो उससे भिन्न में नियमित भिन्न से नियमित होगा। इसमें दृष्टांत दिया क्या है? हाँ, याग स्वर्ग, स्वर्ग याग से नियमित तो नहीं हुआ क्योंकि याग तो नष्ट हो गया स्वर्ग मिलेगा बहुत दिन के बाद। याग से नियमित तो नहीं होने पर भी याग नियमित है, यह स्वर्ग नियमित है। पाप करने वाले को स्वर्ग मिलेगा, याग करने वाले को मिलेगा। स्वर्ग के पहले याग रहता है तो याग से स्वर्ग नियमित तो नहीं होने पर भी स्वर्ग नियमित हुआ। तो यागा नियमित्व सत्य नियमित्वाद स्वर्ग याग अन्य नियम्य, याग अन्य कौन है? अदृष्ट अपूर्व से नियमित तो होता है। इसी प्रकार यहाँ भी सब भेद से नियमित तो नहीं होता है, अभेद है भेद नहीं है तभी नियमित होने के कारण भेदान्य नियमित्व साध्य। भेदान्य कौन होगा? जो अन्य है वह विशेष हो जाएगा, एक अनुमान। दूसरा है ब्रह्म स्वरूपभूतम विज्ञान आनंदादिकम वा, ब्रह्म स्वरूप है विज्ञान और आनंद भी सत्य है। भेद अन्येक तरफ अपरिशेष निर्वाहकवत, भेद से अन्य कोई एक उसका निर्वाहक है। किसका निर्वाहक? एकतर अपरिशेष का। दोनों में एकतर का परिशेष होता है, विज्ञान आनंद में एकतर का अपरिशेष हुआ। एकतर का अपरिशेष का निर्वाहक भेद होगा, भेद है ही नहीं, भेद तो ही नहीं। भेद नहीं होने पर भी एकतर परिशेष का अभाव होता, अपरिशेष होता है। तो एकतर अपरिशेष का कोई निर्वाहक होना चाहिए, और निर्वाहक कौन होगा? भेद से भिन्न वही विशेष होगा, क्योंकि भेद नहीं है और एकतर का परिशेष नहीं होता है। भेदहीनत्व सति एकतरा परिशेष रूप निर्वाह्यवत्वात्, निर्वाह उसमें है, एकतर अपरिशेष का निर्वाह है, भेद नहीं है, तो भेद से अतिरिक्त कोई निर्वाहक मानना पड़ेगा। यदि ये न हीनत्व सति या निर्वाह्यवत निर्वाह्यवत तत्तद अन्य निर्वाहकवत, जिससे नहीं है ये न हीनत्व सति, नहीं भेद नहीं होने पर भी भेद का निर्वाह होता है तो भेद अन्य विशेष निर्वाह होगा। विशेष मानते जैसे परमाणु, परमाणु में तो नहीं, दृष्टांत क्या होगा? भेद नहीं होने पर ही विशेष निर्वाहित तो होता है। घट घट स्वरूप भेद होगा, ब्रह्म का भेद, भेद नहीं है किंतु उसको तो दिखाना। ब्रह्म सर्वभूतम विज्ञान आनंदादिकम, भेद अन्य एकत्र नहीं, द्वितीय है ना। हाँ, यह नीनत्व सति यह निर्वाहवत तथा अन्य निर्वाहकवत। हाँ, आकाश सदा से तो आएगा, ठीक है। भेद नहीं है तो अन्य से निर्वाह, भेद नहीं होने पर भी अन्य निर्वाह को तो विशेष मानते हैं, तो कुछ मानना पड़ेगा यहाँ भी सा। और प्रमेयत्वादिकम में भी स्वाश्रितम प्रमेयत्वादिकम, प्रमेयत्व अपने में रहेगा तो प्रमेयत्व में भेद नहीं होने पर भी उसमें आश्रय आश्रय भाव कैसे बनेगा? तो भेद अन्य आश्रय आश्रय भाव निर्वाहकवत, भेद तो नहीं है, भेद से भिन्न कोई एक निर्वाहक है जो आश्रय आश्रय भाव का निर्वाहक होगा। किसमें? प्रमेयत्व में। भेदहीनत्व सति आश्रय आश्रय भाव निर्वाह निर्वाहत्वात्, प्रमेयत्व में भेद नहीं फिर भी आश्रय आश्रय भाव होता है, उसका कोई निर्वाह होता है तो निर्वाह वत्व है प्रमेयत्व में यथासम्मतम। तो आश्रय आश्रय भाव करने के लिए इसी प्रकार है, जहाँ वो दृष्टांत कैसे बनेगा? जैसे तार्किक मत में जो अभाव को अधिकांश सर्व मानते हैं और भेद स्वयं अपने का अपना निर्वाह है, कुछ मानते ना अधिकरण अभाव से अतिरिक्त नहीं है, जहाँ मानते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष मानना पड़ेगा। तो स्व भेद का निर्वाह होता है, आश्रय आश्रय भाव मानते हैं किंतु भेद नहीं है, भेद नहीं है तो आश्रय आश्रय भाव कैसे होगा? कुछ ना कुछ विशेष मानेंगे। इति चेत न तद अभिमत विशेषाद अन्य सेव अविद्यादि सर्वत्र नियामकत्व संभव न अर्थांतरा। तुम विशेष को अभि विशेष सिद्ध करने के लिए अनुमान करते हो, कोई एक उसका नियामक निर्वाहक है इतने सिद्ध करना है, तो विशेष से अन्य अविद्यादि अविद्या आदि से कल्पित धर्म धर्मी आवाद अविद्या कल्पित धर्म धर्मी भाव, अविद्या से धर्म धर्मी भाव कल्पित की कल्पना हो जाएगी, तो ये सब सर्वत्र नियामक हो सकता है। तो अर्थ क्या हुआ, अनभिप्रेत अर्थ सिद्धि अर्थांतर हो गया, विशेष सिद्धि के लिए अनुमान प्रारंभ किया, सिद्ध क्या हो गया अविद्यादि विशेष अन्य, कोई एक है निर्वाहक अविद्या है, अविद्या है, अविद्या कल्पित भेद है, अविद्या कल्पित धर्म धर्म भाव आदि है। आविद्य के भेद नियम्यत्व न बाधात, सर्वत्र आपको तो भेद अन्य नियम्य, भेद अन्य क्यों, हम कहे भेद से नियमित होता है, भेद है ही नहीं किंतु कल्पित भेद हो सकता है, आविद्य भेद से नियम्य हो जाएगा तो बाध हो जाएगा। असिद्ध है पक्षी हेतु अभाव स्वरूप सिद्धि, क्योंकि दिया हेतु दिया भेद अन्य भेदहीनत्व सत्य एक तरह अपरिशेष दिया है, तो भेदहीनत्व कैसे हुआ, भेद तो उसमें रह गया, आविद्य के भेद जब रह गया भेदहीनत्व रूप हेतु नहीं रहेगा तो असिद्धि दोष है, बाध असिद्ध दोषण से इसे विशेष सिद्ध नहीं होता है। ओम।